بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد حر فبردوا بالصلاه فان شده الحر من فيه جهنم حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اشتد الحر فبردوا بالصلاه، هر وقتا که گرمی سخت شد، هر زمانی که هوا سخت گرم شد، فبردوا بالصلاه، پس شما نماز را به تأخیر اندازید، دیرتر خواند نماز پیشین را، از اول وقتش کمی به تأخیر می اندازی. فإن شدة الحر من فيح جهنم، زیرا اینکه گرمی سخت از نفس دوزخ است. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که در تابستان هر وقتی که گرمی سختی بد شد، پس شما نماز را به تأخیر اندازید از وقت خودش، کمی هوا را سردتر یا سلقین‌تر کرده، پس آن شما نماز پیشین را ادا کنید. این حدیثی امام بخاری و مسلم هست.